الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل، ونشكره وهو على كل شيء قدير، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Kembali ke kamlan wa kumi kitab Riyadhus Salihin, babul mubadarat ila al-khairat, mlango unaotufundisha juu ya kukimbilia mapema mambo ya kheri. Wa hasu man tawajjaha, na kumhimiza yule ambaye ameelekea al-khair, kwenye hiyo kheri. Ala al-iqbali alayhi bil-jidd, juu ya kuikabili hiyo kheri kwa bidii. Min ghairi taraddudin, fasina na kutaraddadi, yani kwenda na kusita au kufanya hadithi. Tukawahi kusoma hadithi mbili katika mlango huu, na leo hii insha Allah tutaelekea kwenye hadithi nambari tatu. Athalithu, حديث يساته عن جابر رضي الله عنه قال كنت كان نبن جابر مجزم ومراضي أمثل قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أبثيمكم موجاكم أنبيا ونمتوم صلى الله عليه وسلم يوم أحد siku ile isiyosahaulika, siku ilipopiganwa vita vya pili vikubwa baina ya Waislamu na makafiri, vita vya Uhud. Basi mtu mmoja alimjia Mtume akamuuliza, akamwambia, araaita in kutiltu, ya Rasulullah, unaonaje kama mimi nitauawa leo hapa? Aina ana, mimi nitakuwa mtu wa wapi? Peponi au motoni? Hebu nipe bwana Mtume, kwa kiasi cha Mwenyezi Mungu alivyokukujulia, kwa kuwa wewe ni mtume wa Mungu. Fa aina ana, wapi nitakuwa mimi kibao changu? Qala, Mtume akamwambia, fil janna, wewe ukiuawa hapa moja kwa moja utakuwa mtu wa peponi. Basi yule bwana فَأَلْقَى ثَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ, akazitupilia mbali tende chache zilikuwa mkononi mwake akijisaidia nazo. ثُمَّ قَاتَلَ, kisha akaingia kwenye meidani akapigana kishujaa sana, akawaua makafiri kiasi chake. Hata kutila, mpaka na yeye vile vile akauawa. Muttafaqun alayhi, hadithi imewafikiwa na maimamu wawili Bukhari na Muslim. Afad al-hadith, imefidisha hadithi hii. Kwanza, al-hadithu kasabiqihi yufidu al-musara'ati bifi'li al-khayrat, Hadithi hii kama ambayo imetangulia nyuma yake inafidisha jambo la kukimbilia Muislamu katika jambo la pili. Aliuliza nikiuawa itakuwa wapi, na alipojibiwa kwamba wewe kila aljanna, basi alikimbilia kuipata pepo ile. Hadithi inafidisha Muislamu kuwa na dhamira ya kuipata pepo ya Mungu, na akilijua jambo ambalo Mtume katamka kwamba mtu akifanya hivi ataingia peponi, basi hakuna kusita, moja kwa moja analikabili jambo hilo. Hakuna hadithi, itakuwa ni kweli ameamini maneno ya Mtume. Na akisikia kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anawasifu watu wema na kwamba watayapata hayo yatakayoyapata kwa sababu ya vitendo kadha, basi Muislamu atakiwa awe na vitendo vile, anasifika navyo, amejipamba navyo, ni kwa sababu haviwachi. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu amezungumza kwenye Qur'ani, aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'ana al-fajr inna qur'ana al-fajr kana mashhuda. Simamisha sala ewe mja tokea wakati ule linapotenguka jua mchana wa dhuhuri, ila ghasaqi al-layli na kuendelea na vipindi vingine mpaka kuzama kuingia kwa usiku, magharibi, isha, wa qur'ana al-fajr, na vile vile uhudhurie kwenye kisomo cha Qur'ani cha muda mrefu kiasi katika sala al-fajr. Inna Qur'ana al-fajr kana mashhuda, hakika kisomo cha Qur'ani katika sala al-fajr limekuwa ni jambo lenye kushuhudiwa. Kisha aya zikaendelea, wa min al-layli, na katika nyakati za usiku, fatahajjad bi, jihangaishe kidogo, utake mapenzi ya Mwenyezi Mungu, uonyeshe kwamba ni mtu ambaye unataka zile khairat, unataka yale mema. Fatahajjad bi, jihangaishe kwa sababu ya Qur'ani vile vile, kuisoma, kurukuu na kusujudu. Asa, hiyo ni ibada kwanza na nafilatan lak, ni ibada yako ya ziada. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, ukifanya hayo ukenda mwendo huo huenda. Wa asa min Allah wajib, na asa ikitokana na Mwenyezi Mungu inakuwa ni wajibu, hakuna nafaka kwa Mwenyezi Mungu. Moja kwa moja Mola wako atakunyanyua siku ya kiyama katika daraja tukufu ya cheo ambacho kinasifiwa na watu wote. Muislamu akikutana na aya hizi kwenye Qur'ani anatakiwa awe anaishi katika mafunzo yale ya kutekeleza ibada za fardhi, na pia vile vile za kujipamba katika ibada za sunna kwa kiyamu laili, kwa sababu ya dhamira ya kupata yale yaliyotajwa pale, maqamu mahmuda. Huo ni mfano. Na vile vile Mwenyezi Mungu akataja tena kwenye Qur'ani akasema, hawa watu wema wameyapata walioyapata huko akhira. Anataja Mwenyezi Mungu sababu zake, anasema kanu qalilan min al-layli ma yahjaun, walikuwa wao ni saa chache katika usiku zile ambazo wanalala, lakini muda mwingi wanakuwa macho, ima wanamsabihi Mwenyezi Mungu au wanamhalili Mwenyezi Mungu au wanamkabiri Mwenyezi Mungu au wanasoma Qur'ani al-Karim au wamo qiyamul layl wa swala. Wa bil ashari, na katika nyakati za karibu na alfajiri vile vile wao wanakuwa ni macho, wanakuwa wa macho, hum yastaghfiruna, wao wanakuwa wanamtaka Mwenyezi Mungu msamaha. Kwa hivyo moja kwa moja watayapata, toyapata kwa sababu yao. Muislamu anapopita kwenye Qur'ani akikuta hayo awe na guarantee kwamba akiyafanya hayo atayapata yale yaliyotajwa. Kwa hivyo hadithi hii kasabithi hii ni kama nyingine iliyotangulia nyuma, yufidu almusari'a, inafidisha kufanya haraka, bifi'li alkhairati, katika kufanya mambo mema, kukimbilia mema atakayokimbiliwe, mtu aonyeshe ile nishati, uchangamfu wake wa kukimbilia mambo mema ipate kuthibitika kwamba hivyo ndivyo alivyo mpaka ndani ya moyo wake. Lakini kama ataonekana mnyofu mnyofu katika mambo ya khairati, basi vile vile inaonyesha mpaka ndani ya moyo wake ile imani yake iko ndivyo ilivyo. Mwenyezi Mungu anatoa dalili za maradhi au dalili za unafiki hasa. Anasema idha qamu ila salati qamu kusala, wanaposimama kwenye swala wanasimama kwa uvivu. Yurauna nnasa labda, wanaswali kuonesha watu tu. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, wala hawamkumbuki na kumtaja Mwenyezi Mungu ndani ya swala hizo ila kidogo kidogo, na kidogo kidogo kwa maana hawamkumbuki chochote, kwa sababu Mwenyezi Mungu hataki kukumbukwa kidogo kidogo, anataka akumbukwe sana. Udhkuru Allah dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila, mtajeni Mwenyezi Mungu kumtaja kwingi na mumtakase subuhi na jioni. Anataka Mwenyezi Mungu atajwe kwingi, iwe katika pumzi zake mwanadamu. Hakuna wakati ambao napita hamtaji Mungu, hamkumbuki Mungu. Kwa hivyo maana ya kusema kwamba hamtaji Mungu ila kidogo kidogo, kwa kumtaka kidogo kidogo, ina maana Mungu mtaji chochote. Muzabizabila baina dhalik, wanafiki wanakuwa na yumba yumba baina imani na ukafiri. La ila haulai, hawako kwa watu hawa. Wala ila haulai, wala hawako kwa watu wale. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo yanaonyesha waziwazi unyenyekevu katika ibada. Kusimama au kuendea ibada yoyote ile kwa uvivu ni alama ya maradhi ya unafiki au ya kiunyenyekevu. Na alama ya imani sahihi ni kuchafuka, kuonekana mtu kwamba jambo la kheri akilibaini basi yeye anakuwa yuko mbele. Na Mwenyezi Mungu ametaja kwenye Qur'ani, fastabiqul khairati, kama tulivyofungua mlango huu katika aya zake za mwanzo, ni kwamba kimbilieni mambo mema. Hadithi la pili haya. Jambo la pili lenye kupatikana katika hadithi hii, wa anna jazaa man kutila fi sabilillahi mukhlisan kana lahu aljanna, na kwamba malipo ya yule ambaye ameuawa katika jambo la kupigania dini ya Mwenyezi Mungu na akawa yeye ni mkweli, ametakasa nia yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu, hafanyi vile kwa sababu watu wapate kufahamu fulani alikuwa shujaa au kutaka kumplease mjumbe wa Mungu pale kumfurahisha kwa swala lile. Mimi kama nitauawa hapa nitakuwa wapi mimi? Kilichokuwemo ndani ya moyo wa bwana yule ilikuwa ni usafi kabisa. Anataka kujua khairati, vipi ataipata pepo. Alipoambiwa tu kwamba wewe kama utauawa hapa utakuwa ila aljanna, basi moja kwa moja hata kile chakula kilichoko mkononi tende alizuia, si dodote si chochote, alizitupilia mbali chini, akaanza kuingia kwenye medani vizuri sana. Akakata shingo za makafiri sana, lakini katika wakati na vile vile akauawa. Kwa hivyo malipo ya mwenye kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, akiwa yeye ni mukhlisan, ni mwenye kuitakasa nafsi yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu, kana lahul janna, imekuwa malipo yake yeye ni kuipata pepo. Na vile vile hadithi hii inafidisha istihbabu an yas'ala al-insanu, vile vile inapendezeshwa kutaka mwanadamu au kuuliza mwanadamu, amma la ya'lamu, lolote ambalo alijui aliulize. Kauliza yule bwana, mimi kiwa hapa nitakuwa wapi? Hata kujua. Inapendezeka vile vile kwa mwanadamu kuulizia kila asilolijua aliulize, asifanye kitu ovyo ovyo. Arabi'u, hadithi ya nne, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kutokana na sayyidina Abi Hurairah Mwenyezi Mungu amuiradhi, amesema jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na siku nyingine vile vile alikuja mtu mmoja kwa mjumbe wa Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani pia. Faqala, akasema huyo bwana, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ayu sadaqati a'zamu ajra, mimi nataka kufahamu ni sadaka ipi ambayo ina malipo makubwa zaidi. Mtu atoe sadaka vipi mpaka apate kiwango kikubwa sana cha thawabu? Ayu sadaqati a'zamu ajra, ni ipi katika sadaka ambayo ina malipo makubwa zaidi? Qala, mtume mjibu, atamwambia au tasaddaqa, ni kwamba utoe sadaka. Wa anta sahihun shahihun, na ilhali ya kuwa wewe mwenyewe ni mzima, hujakumbwa na maradhi, mzima ambaye unahitajia zaidi mali ile, tena bakhili hasa, kwa sababu unaona kwamba kama nitatoa hivi mimi mwenyewe nitajipunguzia starehe zangu. Pale ndo pahala pa kumpatia mtu malipo makubwa zaidi. Hatujaa kangoja mtu maradhi yamekushambana, sasa baadhi ya anasa zake hawezi tena kuzikabidhi, akaona kwa wakati huu tena mimi nangoja nini, na hicho kilichokuwa feni au jamaa watu asingoje katika sadaka. Ni sadaka atapata thawabu, lakini wakati ule inakuwa ni pungufu sadaka ile, haina credit, imekuwa ni kama karakuu ya mpeta, haina hata vichwa juu yake. Karakuu ni karakuu, ukali umo na faida zapatikana, maana faida inapatikana mpaka kwenye makonyo ya karakuu pia mna faida, lakini haiko katika ile first grade na second grade, haiko katika kuli kiuri sana. Na binadamu Muislamu anatakiwa na mtume wa Mungu, anatakiwa na Mungu mwenyewe pia, awe anatafuta kiwango cha juu cha thawabu, awe anatafuta mambo matukufu matukufu, awe anatafuta kile kiwango cha ambacho cha kusifiwa, na sio aridhike kwamba yeye ni mtu wa chini. Na ndio maana masahaba hawa utawaona walipofahamu Uislamu, zilipokubali imani kwenye nyoyo zao, basi walikuwa tena hawasubiri chochote mpaka wahi ushuke, wanakwenda wanamwendea bwana mtume, wanataka kujua ni sadaka ipi kwa zaidi. Halafu mwingine anamwambia mtu kwamba hapa hivi mimi kama vitakavita hivi, kama nitauawa mimi nitakuwa wapi? Nataka nijue. Akijua kama ni peponi, basi atafanya fanya mpaka aipate pepo ile, lakini hafanyi yale kwa sababu ya jambo lingine lote, ni kwa sababu ya utakatifu wa nafsi yake. Hivi ndivyo anavyotakiwa Muislamu awe. Basi sadaka ambayo ina malipo makubwa zaidi ni ile ambayo wewe umeitoa ukiwa mzima. Na mtu anapokuwa mzima ndipo anapohitaji zaidi ile mali, manake pale ndipo anapokuwa na nafasi ya matumizi. Afya yake haijamzuilia bado baadhi ya vyakula, chochote kile ambacho nakitamani ameruhusiwa na afya yake akitumie. Afya ikiharibika, kuna baadhi ya vyakula mtu anaambiwa kwako mamnuu, na khiari yako kama utagusa kitu hicho. Sukari kwa basi na mtu asitumie tena, wengine chumvi basi tena, mwingine kitu hichi basi na mdhuru. Kwa hivyo huenda mtu akatoa sadaka kwa kuwa tu sasa yeye hana nafasi tena ya matumizi yake. Sadaka kama ile kwa kumgufu uzito wake. Amtasadaka, mtume anamjibu. Sadaka yenye malipo makubwa zaidi ni kutoa sadaka wewe, wa anta sahihun, na wewe ni mzima, una afya kamili, shahihun, tena bakhili, waionea choyo ile mali, na ukawa pale uko tayari kusamehe raha zako, ukatizama wanaohitajia ukawa taksha alfakra, wewe mwenyewe unaogopa ufakiri kwa sababu ya ujana ulionao na uzima ulionao. Binadamu anaogopa sana ufakiri. Taksha alfakra, unaogopa ufakiri, wa taamulu lghina, na vile vile unauzingatia na kuutaka utajiri. Utajiri unauzingatia na ufakiri unauogopa. Takhsha alfaqra, unaogopa ufakiri. Wa taamulu lghina, yani unatumai kupata utajiri. Unaona sasa mimi ndo kwanza ninapata maendeleo, wapi ninakotoka, na sasa pato langu hili, pato langu ni hili. Ikawa sasa unatumai sasa kwamba na wewe iko siku utakuwa kama hao wenye mali. Basi wakati ule kama utatoa sadaka, sadaka ile inakuwa na uzito mkubwa sana mbele yako. Wala tumhil, na wala usipuuze ukadharau kutoa sadaka. Hatta idha balaghatil hulquma, mpaka nafsi yako ikawa imefika kwenye mitulinga, mishipa ya kuvutia pumzi inatakatika, itakapotoka sasa, wakati wote utakufa huko kwenye sakarati maut, pale kulta ndo ukaanza kusema lifulani kadha, jamani, katika mali yangu mtu fulani nitampa kitu kadha kadha, walifulani kadha na mtu fulani mtampa kitu kadha kadha, wakad kana lifulani, na vile vile mali iliyobaki na musi ya mtu fulani. Sasa ndo anapanga urithi pale, anapanga jasia pale, lakini muda wote katika uhai wake mtu alijiacha katika mambo ya kheri, alijiacha kutakasa mali yake, hakushughulika na zaka wala sadaka. Sasa nafsi inapapatika katika kutoka, ndiyo anapanga sasa jasia, anapanga sasa kanihijieni, anapanga sasa ndo anakumbuka wajibati mbalimbali. Ama kwa hapa, kama yatapatikana malipo yatakuwa ni madogo sana, au mengine au pengine inakuwa hapana malipo yoyote. Wala tumhin, na wala usidharau ukajiakilia ukapuuza, hata idha balaghatil hulqum, mpaka nafsi ikafika kwenye mitulinga, mishipa ya kuvutia pumzi, kwamba sasa ndo inamalizika. Wakati ule kulta li fulani kadha, ukasema fulani apate kitu hichi, wali fulani kadha, na fulani naye vile vile mpende kitu hichi, na pesa zangu nyingine mtazipeleka wakfu msikitini, na hivi na hivi. Wakati kana li fulani, na kwa hakika kitu kadha kadha kitakuwa kimethibitika kwa mtu fulani. Muttafaqun alayhi, Mtume kamjibu hivyo ni bwana aliyotaka suala kwamba sadaka ipi yenye malipo makubwa zaidi, akamjibu hivyo. الحديث متفق عليه حديث يوافقيه ولا امام وويل البخاري ومسلم لما ننه الحلقوم حتى اذا بلغت الحلقوم تمك حلقوم مجرى النفس مما فيته يا نفسي هذا او مجرى النفس ما فيته يا قومي وكيتيا فاس ايوبه مجرى النفس مما فيته يا قومي يعني حلقوم ni mishipa ambayo pumzi watapitia pale. Na almari'u walmari'u majra at-ta'ami, na mshipa mwingine unaitwa almari', hapo inakuwa ni mapito ya chakula. Kuna pahala panapitia nafasi pumzi na kuna pahala panapitia chakula, ni karibu sana, karibu sana, na mara uingiliana cha huku kikenda huku na cha huku kikenda huku, ile safi ile nafasi kati mwingine ya kupitia chakula inakuwa imeziba ziba, na hususan mtu anapokuwa anakula huko anazungumza, au anakula huko anacheka, au basi pale ni safari kubwa sana, mara moja uteleza chakula kipenda katika sehemu ya pumzi na hutokea safari kubwa sana, anaweza mtu akapoteza maisha yake pale pale. Ikiwa chembe chembe chembe tu ya wali kama itakwenda kuzuia nafasi ya pumzi, chembe moja itakuwa ni balaa kubwa sana, ni pahala ambapo pembamba sana. Kwa hivyo al-hulqum maana yake kiarabu majra an-nafas, ni mapito ya pumzi, wa almari'u, na mshipa mwingine ni mari'u, inakuwa majra at-ta'ami wa sharabi, ni mapito ya chakula na maji. Hadithi hii maneno yaliyotumika aliposema tasaddaqa, jawabu ya Mtume na mjibu ile bali tasaddaqa asluhu tasaddaqa, asili yake ni kwa tele mbili, tasaddaqa utatoa sadaka. Katika sadaka ambayo unaitaka kujua yenye malipo makubwa, tasaddaqa ni wewe kutoa sadaka, so asili yake hiyo. Fa udghimat ta'u thaniya, ikaingizwa te ya pili fiswada li asadi, ikawa sasa inasomwa tasaddaqa, te ya pili imechukuliwa imetoka ndani ya swadi, imeondoka ndani, lakini asili yake ilikuwa tasaddaqa. Wayajuzu takhfifi sadi ala jawazi hasbi ihda kaaini, na vile vile najuzu kutamka neno hili kwa kuifanya swadi kuwa ni nyepesi, kwa kuiondosha moja katika pembe mbili. Swali utaifanya kuwa nyepesi. Yaani yaani tasaddaka vile vile. Nadhani kwa nisada tasaddaka. Inajuzu kama hivyo. Na tamko ashur al-bukhlu. Anta sahihu al-shahihu al-shuhu bima'na al-bukhlu. Al-shuhu maanake ni kuwa na choyo, bakhili. Wakila al-bukhlu ma'a al-hirsi. Na vile vile nasema ni ubakhili pamoja na pupa ya kupata kingi. Au al-yakuna al-bukhlu sajiatan inda al-shakhsi. Au kawa ni ubakhili ndiyo umekoza zaidi kwa binadamu. Natakhsha bima'na takhafu. Aliposema takhsha al-fakra, takhafu al-fakra. Nataamulu takumau. Unazingatia pale kwa maana ya kutumai, unatumai utajiri. Na aliposema balagati al-hulqum, ay qarabati ar-ruhu bulughu al-hulqum, ikawa imekurubia roho kufikia katika mishipa ya kuvutia pumzi, hapo ndo kwa unasema kulta li fulani kadha qila. Pamesema hapa al-muradu al-iqraru bil-huquqi. Ile kusema li fulani kadha, madhumuni yake sasa ndo unakubali haki zilivyo. Mwanzo katika maisha yake mtu alikuwa anakataa kabisa kutekeleza haki za watu kama hizo. Bali alikataa kabisa kwamba hata wanawe wasimrithi. Pengine mtu kafika wakati anasema mwanangu asimrithi, kagombana naye kwa mfano. Au hampendi tu kwa sababu ameshika mwendo fulani wa dini labda. Akasema mimi wewe hutonrithi wewe. Akakaa vile anamtesa, anatesa watu wake. Hawakijui wanawe cha kukila, wala cha kuvaa, wala skuli, wala nini. Sasa alipokana na sakati mauti, ndipo anakiri haki za wanawe sasa. Anasema kwamba watoto wapelekeni chakula, watoto wapeni hivi, wae sikukuu yao na hivi na hivi. Anakubali haki ni fulani kadha, hapa ina maana al-iqrar bil haqqi, ni kukubali haki wakati huu. Na ndio kwanza anajua kumbe alikuwa na wajibu wa kuiji alipokuwa na mali ile. Sasa ndio anawaambia wanawe, mimi ninakufa na kwa hivyo mnawajibu mimi deni kwa Mwenyezi Mungu, mkanijie hapa. Hata kama atakwenda mwanawe kumpigia, Allahu a'lam, Mwenyezi Mungu anajua kama atakubali hija ile au atakataa. Lakini tutapokwenda kwenye ahkamu janaiz ya al-bani tulikia wazi mambo hayo. Wasia kama ule pale hija ile kwa basi, hata kama atakwenda thawabu atazipata mwenyewe aliyokwenda. Labda iwe nia yake katika uzima wake kishataja, lakini hakuwahi akafariki pale, ilikuwa ni deni akahijiwe na akapata. Lakini kwa sababu ya kufikwa na sakrati mauti, sasa kwa ajili ya maradhi akaona to mnapokwenda kugumu salimiki, kwa hivyo anatoa amri sasa akahijiwe ili warithi wasipate kurithi, ama sasa amekwisha poteza wakati wake. Hata kama utakwenda yeye atajibana naye Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana ya Mtume hapa huwa anasema ukakaa kitako ukajidharau na mambo ya heri, hata idha balagatil qulum, mpaka nafsi ikawa tayari inakaribia kwenye mshipa ya pumzi, unaanza kukubali haki sasa. Hunta ukawa unasema ni fulani kadha, ni fulani kadha, wakalikana ni fulani, hapa hutopata kitu. Wakila alwasiya, na vile vile wamesema kwamba hapa sasa ndo anawasia huyu mtu. Wakila alwarith, na inasemekana vile vile anaanza kurithisha sasa kabla ya mwenyewe kufa. Wakadikana ni fulani, na aliposema wakadikana ni fulani, ai kabisara lilmusa lahu, na kwa hakika hii sasa nakubali kwamba yule anahusiwa aipate, aipate ithibiti ende kule. Au lilwarithi fima zaga ala sulfi, au anafanya fujo, anazidisha kwa warithi ambao watamrithi yeye, anawazidishia zaidi katika sehemu yao ile, anawapa na thuluthi nzima ya wasia, anawapa anampa mrithi fulani na mchagua mwenyewe, anazidi manake kujiharibia akhira yake. Anasema mwisho, wa lilwarithi ba'da dhalika ijazatuhu au ibtalu. Warithi hao wanaomsikia mtu kusema hivyo wanayo haki. Inajuzu kama watakubali kuomba yale anayosia pale ni ya haki, watakubali kuyapitisha, na wakiona ni ya batil, watabatilisha wasia ule wa pale wa mtu anahusia katika sakari mauti ili kuwanyima wao warithi. Anahusia sasa ile mali ndo itumike kwenye faili mbalimbali ili wakose warithi kutumia kabisa. Wanakujalia warithi kama watapitisha wasia ule au kama watabatilisha wasia ule. Watazama ni kitu gani anasema yule. Na wanamjua mwenendo wake, maana yake vipi kaishi upande yeye, upande wa yeye na ibada ya Mola wake. Ameacha kila kitu mpaka katika mauti, ndio sasa anataka kuwanyima warithi haki zao. Afadha alhadith, ikathibisha hadithi hii, anna sadaqa as-sihhati afdalu min sadaqati al-marad, ya kwamba sadaka ya uzimani ni bora zaidi kuliko sadaka ya mtu kutoa katika kwa mgonjwa. Lianna shuha, kwa sababu ubakhili ghadibun ala al-insani fi hal as-sihha, ni mara nyingi una mwanama bana bikhilafi man aisa mina sihati, kinyume na yule aliyekwisha kata tamaa na uzima. Kisha ambiwa maradhi yako sasa wewe ni chronic, hapa ulipo sasa hakuna dawa kutibu tena, ungojea resa ya mzimu. Sasa ilipo baada ya kusikia hivyo, sasa ndo akata nasbahi, akaona na hizi mali za nini kuwa nazo, si bora nikatoa sadaka. Sasa tena hapa tena sasa sadaka yake inakuwa ni pungufu, ndo huu mlango unamwamsha mtu, kimbilia sasa hivi, kimbilia sasa kuyakabilia kheri. Utakuja sasa halafu baadaye kutoa mali yako katika kheri, na hapo itakuwa haina malipo tena, unakataliwa. Kimbilia sasa kusujudu, utafika wakati utataka kusujudu ardhi na kukataa huku usije. Kwa hapo inakuja bila kukataa, bila kukataa kwenda wendi chini. Kimbilia mapema wakati mtu anapokuwa mzima pale, ndio Mwenyezi Mungu anamchaji sana pale, kwa sababu hata ya umu kiyama ataondoka mtu mahakamani mpaka ajibu masuala kiasi matano hivi mazito. Na katika masuala hayo, la kwanza kabisa, shababu kafima ablaita, ujana wako uliuharibu katika mambo gani? Pale Mwenyezi Mungu anataka mtu kumjua, alipompa nguvu akawa nasiha, alikuwa akiuharibu vipi ujana ule? Basi kwa kuwa ana nguvu tu kuonea watu tu na kupiga watu mikwaju tu na kumtamkia mtu tu na hivi na hivi na hivi, wakati ule anapokuwa mzima mtu, ndipo atapotakiwa kuonyesha mapenzi kwa Mwenyezi Mungu na nguvu zake anazitumia katika faa. Hata anapokuwa shavurugia vurugika, tena anakuwa pensionia katika dini. Falahum ajrun ghayru mamnun, hata kama mambo mengine hayawezi sasa, basi yeye anakuwa ana malipo yasiyokatika, anachukuliwa kama alivyokuwa mzima, hakosekani katika darsa, hakosekani katika sala ya jamaa, hakosekani katika khairati hivi, anachukuliwa kwamba anatekeleza wajibu ule mpaka sahihi. Lakini asipokimbilia mapema mtu sababu ya kwenda kushaumia, atakuja sana kufanya kheri baadaye, mambo yatamkataa, na wakati ule malipo yanakuwa ama ni kidogo sana au Mwenyezi Mungu anayakataa kabisa. Anasema bikhilafi man aisa min as-siha, kinyume na yule ambaye amekata tamaa na afya, waraa masira al-mali lighairihi, akaja akaona sasa mageuko ya mali ni ya mtu mwingine asiyokuwa yeye. Fa inna sadaqatahu hina idhin naqisatun, kwani sadaka yake wakati kama huu inakuwa ni pungufu au hapatiki. Na mtu kufanya amali alafu ikawa pungufu, ni sasa anakuwa sala. Hakubali duniani mtu amejana akapata pata pungufu. Hakubali mwanadamu kwa tabia yake alivyo kupata pato pungufu kwa lolote lile, hakubali. Huwa anataka apate kitu kingi, au huwa anataka apate kwa mujibu wa thamani ya bei ile inayoelea mtiramii mjini. Lakini kuja kuambiwa kwamba wewe mali yako hii kidogo si rasmi na hivi na hivi, tutakupa kitu kadhaa kadha, pale na kwa mnyonge. Basi kwa hivyo unyonge huo auone mtu vile vile katika thawabu vile vile, kwamba atapata pato pungufu katika thawabu, aone kwamba atakata razana. Wa fil hadithi aidan, na katika hadithi hii vile vile, at-targhibu bil musara'ati ila al-khayrat, yale yale tunazungumza kwa mlango huu, pendekezo kutiwa rahba mtu katika kuikimbilia mambo ya kheri, وأداء الصدقات لأجداء كما وجدوا له أتكلم صدقة قبل نزول بواغر الموت في الإنسان قبل يكترمك إشارة زمأوت كما نادام وأن يكتئول حتى كفن جامب نكو أنه زيته أو هل كتئوته الخامس حديث يتعلم كتكم لنغو هو كمبلية مامو ميمة نكو هميزة كوي كبير سريهيو biljiti kwa jitihada kubwa na bila ya kusita sita katika kuifanya kheri hiyo. Hadithi ya tano, an Anas radhiyallahu anhu, na kutokana na Anas ibn Malik Mwenyezi Mungu amuye radhi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu, akadha saifan yawma Uhudin faqala. Aliunyanyua upanga wake mtume siku ya vita vya Uhudi. Maana siku ile ilikuwa ni mambo mazito mno. Ni katika vita ambavyo Waislamu walipata msiba mkubwa sana kupigia ya kuuawa masahaba 70 ambao masahaba wao miongoni mwao walikuwa ni katika watu wazito sana katika vita. Wazito kwa kweli. Zile figa ambazo zilipotea siku ile ni kama figa zilizowapotea makuraishi makafiri katika vita vya katika vita ya Badri makureshi walitokwa na Abu Jahl, walitokwa na kina Walid bin Mughaira, walitokwa na watu kama Umayya bin Khalaf, na katika vita ya Uhud waislamu walitokwa na kina Saidna Hamza, kina Abdullah ibn Amir, kina Mus'ab bin Umairi, walitokwa na watu wakubwa wakubwa katika dini. Wakati mambo yamepamba moto na mambo yanaonekana kama kwamba labda si mazuri kwa waislamu, mwingine wametafanyika na kimbia ovyo na kufika mpaka watu kutambuana kupigana wenyewe kwa wenyewe, kile kivyovyo imeingia. Aliinua upanga wake mtume yakulu takala, basi akasema man yaakudhu hadha minni, jamani, nani ataupokea upanga huu kutoka kwangu mimi? Nani ataupokea upanga huu kwangu mimi sasa hivi? Kwa kuwa ni upanga wa mtume ule, wanaitakidi pale masahaba wote kwamba utakuwa una kama baraka fulani ndani yake na siri fulani ndani yake. Na mtume sasa akapata upanga wake, sasa uchukuliwe umpate mtu shababi, umpate mtu shujaa, aufanyie kazi na ustahiki, na yeye mwenyewe taabani kufia na garagara shimoni. Fabasatu aidiyahum, masahaba wote kwa tangazo hili wakanyanyua mikono yao. Kullu insanin, kila mwanadamu, minhum yakulu ana, miongoni mwao sema mie. Kala mtume akaongeza maneno mengine akasema, faman yaakudhuhu bihaqihi, basi nani atauchukua upanga huu lakini kwa haki yake. Aliposema kwa haki yake, فأحجم القوم عفا كدوغو واتوا كسيتا وكوغوفا هي حقياك حقيقان وكونا فاسا ينهي شروط لمياك جيم كما حقو تكيليزا ترتهي نكشا فكايا وفانغا فمتومي نكا كبالي فما أساو شكوا وحقياك جيكم هاي كتمي حقياك تكواجي عفا بحقيه. Faahjama alqaumu, wakajizuidia watu na ile mikono ikateremka chini yote. Kafala Abu Dujana, lakini kuna bwana mmoja ni sahaba mashuhuri anaitwa Abu Dujana. Abu Dujana akasema radiyallahu anhu, ana akhudhuhu bihaqqihi ya Rasulullah, mikono iko chini ya watu pale, wameogopa chapsi nzito vitumika. Ama aliposema kwamba nani atauchukua panga huu kwangu mimi, masahaba wote kila mmoja mie, niko tayari, lakini nani atauchukua panga huu kwa haki yake? Mikono ikaja chini. Abu Dujana akanyosha peke yake akasema, ana akhudhuhu bihaqqihi, mimi nitaupokea upanga huo kwa haki yake ya Rasulullah. Utapokea kwa haki yake Abu Dujana? Akasema naam, niko tayari, chukua tu maji. Akadahu Abu Dujana akaupokea upanga kwa mtume, فطلق به هام المشركين منعهم atawpokea na akaufanyia kazi ambayo inastahili. Fatalaka bihi, akazikatakata kwa upanga huo hama almushrikina, vitu vya washirikina vikapotea vingi sana, mpaka ilifika wakati na wao vile vile wakaamua kukimbia kwenye meidani pale, wakatafuta kidogo nafasi nyingine. Lakini hali ilikuwa mbaya sana kwa Uislamu, pamezongwa sana, mtume yuko chini anagaragara, kapigwa taabani, kofia lake la chuma limemzama kwenye taya. Basi Abu Dujana alipokamata upanga alipigana kwa namna ambayo huwezi kusema kwamba yule binadamu labda kaingia malaika uwanjani pale. Akazikata shingo za washirikina mpaka wakajiona wanateketea wengi, wakaamua nao vile vile kugeuza migongo ende mbio, wakakimbia. Ndipo ikapatikana nusra kwa Waislamu ni kupumzika angalau na kufunga funga mabendeji kwenye vilema na kuanza kazi mara ya pili upya. Hadithi hii rawahu Muslim, amesimulia Imam Muslim, na ismu Abi Dujana, jina la huyu bwana Abi Dujana, yani Abi Dujana maana yake baba yake Dujana, anaye mtoto anaitwa Dujana. Yeye mwenyewe jina lake Simak ibn Harsha, anaitwa bwana huyu Simak ibn Harsha. Kauluhu ahjama alqawm, na aliposema ahjama alqawm ai tawakafu, watu walisita sita waliposikia mtume anasema kwamba nani atauchukua kwa haki yake. Ahjama alqaum tawakafu, walisita hawakufanya tena ile mie tawakafu. Wa falaka bihi, na aliposema mwisho wa hadithi falaka bihi hama almushrikina, falaka ai shaqqa, akakatakata hama almushrikina ai ruusahum, yani vichwa vyao. Akakatakata Abu Dujana au kwa jina jingine Simak ibn Harsha, akakatakata hama almushrikina, vichwa vya washirikina. Lughatul hadith, katika lugha ya hadithi kuna maneno yanatumika yaakhudhuhu bihaqqihi, nani atauchukua panga huu kwa haki yake. Ai yuqawimu a'daa Allah, nani atakayewasitisha akawavunja akawashinda maadui wa Mungu, hii ndio ilikuwa haki yake upanga ule. Maana hali ilionekana kuwa ni mbaya sana kwa Waislamu. Lilitoka tangazo kwamba Muhammad nafsi yake ameuawa, waligumisha namna kama ile wale makafiri, na waligumisha vile kwa sababu walimuona Mus'ab bin Umairi ambaye alikuwa na bendera ya Waislamu anapigana vita kati yule washampata wamemuua. Na yule Mus'ab bin Umairi kwa hakika inasemekana kwamba alimshabihi mtume sana katika urefu, katika upana, mpaka katika wajibu wa sura kidogo anakuja rangi zake kama mtume vile alikuwa. Kwa hivyo wao waliona kwamba wakampiga Muhammad, wakavumisha sauti ya nguvu, Muhammad kishauawa, sauti ile ikawa inaenea kama moto ndani ya vitaka. Waislamu waliposikia Muhammad kauawa kidogo walifadhaika, ikawa tena pale tirikijogo, kila mmoja ikawa na bila binafsi, wakatawanyika wengi wakakimbia. Na mtume akawa anawaita kwamba sauti hiyo si ya kweli, jamani mimi ni hai, njooni. Mwenyezi Mungu anasema idh tus'iduna, katika sura Ali Imran, kumbukeni mlipokuwa mnakwenda mbio mnatawanyika hapa kalisi. Wala taluuna ala ahadin, na wala hamumgeukii yoyote pale ambaye anakwambia lile. Hakuna lolote kushirikana pale, hakuna atakayetoa kauli akasikilizwa kati huo. Warasulu yad'ukum fi ukhrakum, na mtume anakuiteni nyuma yenu, jamani sijata, lakini sauti yenyewe haitoki vizuri, tabali chini pale anagaragara. Warasulu yad'ukum fi ukhrakum, na mtume wa Mungu anakuiteni nyuma yenu hamsikiki. Kosa kubwa lilikuwa ni kuvunja amri ya mtume, na kuvunja amri ya amiri yoyote pahala aliyechaguliwa na Waislamu. Anapotoa amri kama hakutiiwa, basi mambo yote huvurugika katika dini, watapigwa Waislamu, watapanywe, kiharibike kila kitu chao kama watakosa kumtii mtu ambaye mchagua wenyewe kwamba awe ni amiri wao. Waliuawa sabiri kwa na mtume wa Mungu akaingia kwenye msukosuko mkubwa, anawaita watu wasikii. Basi ndiyo katika hali kama ile mtume katika wale Waislamu wachache waliobakia kumlinda pale Waliporejea baadaye aliwaambia nani atauchukua upanga huu, wote waliinuka kusimamia mie. Kuna wakati mtume akawaambia hapana, nani atauchukua kwa haki yake. Hapo ndipo wote wakanyamaza kimya, na kule kunyamaza kimya tutaeleza hapa si kwamba walikuwa ni waoga masahaba, wala si kwamba walikuwa ni wanafiki masahaba wale. Walikuwa wakiogopa ile sharti ambayo ni haki yake upanga ule, waliogopa kuto kutekeleza au kutimiza sharti ile. Anasema maana ya yaakudhuhu bihaqihi ay yuqawimu a'daa Allah, yani kuwasimamia maadui wa Mwenyezi Mungu wakishinde, wayujahidu bihi, na kuupigania jihadi upanga ule haqqa jihadihi kwa namna inavyostahiki, bila ya kusita, bila kufanya uoga, bila kutoa mgongo kukimbia. Afada alhadith, ikafidisha hadithi hii vile vile, yadullu alhadithu ala shaja'ati Abi Dujana. Kwanza kabisa hadithi inaonyesha ushujaa wa masahaba, especially aliyokuwa naye huyu bwana Abu Dujana, Simas ibn Qasim. Wa tadhiyatihi, na namna alivyokuwa tayari kujitolea muhanga. Masahaba pale wameweka mikono chini, wanayuko basharti ya kusema kwamba mimi niko tayari bwana, nipe upanga, nitafanya kwa haki yake, nipe ya Rasulullah. Ambayo yuko tayari kujitolea muhanga, hata kama atafeli kwenye haki ya upanga, yuko tayari kustahiki lawama. Wa fidhihi, na kuonyesha namna gani ilivyokuwa kweli wake jihadi katika jihadi. Hakuwa kabisa kabisa akirejea nyuma, hakuwa kabisa kabisa akifanya unafiki ndani yake, na ukweli wake katika jihadi. Na pia hadithi hii, baada waliposita masahaba walipotajiwa haki ya upanga ule, wala yadullu ala jubni sahabati, wala haionyeshi juu ya uoga wa masahaba wengine wale, si kama walikuwa waoga radhiallahu anhum, Mwenyezi Mungu awaradhi nao wote. Wa innama hum ajmahu, lakini wao ahjamu. Wa innama hum ahjamu, lakini walisita an akhdhi sayfi, kutokana na kuupokea upanga ule, khawfan minhum, kwa ajili ya kuchelea miongoni mwao, alla yastati'u alwafaa, pengine hawatoweza kuutekelezea upanga ule, bishurtihi wa haqqihi, ile sharti ambayo mtume kaikusudia na ile haki ambayo mtume kaikusudia. Waliogopa hapo, waliogopa kwenye kufanya mahasi, si kama walikuwa ni waoga. Wa innama maddu aidiyahum, na kwa hakika walinyoosha mikono yao, liyakhudhuhu, ili kuupokea upanga ule, awala pale mara ya mwanzo, liyukatilu bihi juhduhum, ili wapate kuonyesha juhudi zao, namna wanavyopewa chombo na mtume, kila mmoja alikuwa tayari kuupokea na kufanyia kazi upanga ule. Min ghairi sharti, lakini ilikuwa bila sharti. Kama ingelikuwa bila sharti, kila mmoja alikuwa tayari. Wa fil hadithi targhibu rasuli, na katika hadithi hii vile vile kuna mapendekezo yake mtume sallama ashabahu, namna alivyokuwa anawapendezesha masahaba wake, ala mazidi min at-tadhiya, kila wakati wazidi nafsi zao kuziona kidodote chochote, wawe tayari kujitolea muhanga kila kanapoonyesha kwamba hapa ni pahala paziki, wawe tayari wao. Wa nikayati bil adui, na vile vile wawe tayari kumuelemea adui na kumshinda. الثالث حديث نمبر 9 katika mlango unaohimiza kukimbilia mapema mambo ya kheri na kuikabili hiyo kheri yenyewe kwa bidii bila kusita sita. السادس عن الزبير بن علي قال حديث يزيد كتبنا الزبير بن علي مثلا أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه تلمن لي صحبة ومتومي من أنس بن مالك من يزنه ويراضي فشكونا إليه تكم سكتكيا أو تكم شتكيا يهي ما نلقى من الحجاج إلى الشدة نمتزه tunayoikuta kutoka kwa Hajjaji bin Yusuf al-Thaqafi. Hajjaji bin Yusuf ni mmoja katika wafalme wa Roma waliotamata nafasi katika dunia, wakatawala katika zama zao na wakafanya mambo makubwa makubwa, ikawa wanaua Waislamu ovyo. Hajjaji bin Yusuf al-Thaqafi hakuna asiyesikia habari yake. Alikuwa yeye mwisho amelemaa katika kuua, hapati usingizi abadani mpaka aone damu moja kati ya kiligiza hivi, basi kidogo ataenda kulala kidogo. Anaweza kutoka usiku wa manane kitandani, sindaki kitanda, siku za uji, anakwenda anasema, nileteni mtu mmoja mara moja. Analeta kwanza kati ya malikicha, basi anaweza kulala. Hajjaji bin Yusuf al-Thaqafi ni kama alikuwa anayafanya haya kwa sababu ya ujinga, alikuwa kabobea katika ilmu Qur'ani, anaijua sana, anaihifadhi sana, na yeye ndiye aliyegawa hizi juzuu moja mpaka 30, ila ma udarigu rubama faman adlamu ilayhi uraddu, naweka Hajjaji bin Yusuf al-Thaqafi. Akitaka kumuweka kadhi wa Kiislamu pahala, huwa anamwita mbele ya hadhara ya watu na panga zishalolewa, utauwiza ukadhi wewe? Basi anamwambia kaa tayari, anasoma aya ya Qur'ani fahala. Akisha anamwambia ama endelea mbele au nyuma, aibu na aya gani? Akishindwa pale namuua. Kuna maana wewe? Ndiyo, siku moja akaisoma aya ya Qur'ani kwa kutaka kujisifu yeye, akasoma aya moja, natumai na masuka hayo, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhira, ama yule mwenye kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu saa za usiku na mchana kwa kusujudu na kusimama kuswali, yahdharu al-akhira, anayogopa akhira. Halafu mbele aya ikaja, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Akamsomea mtu aya hiyo kwa kuwa pale anajisifu yeye, huyo qanitun ana al-layli ni yeye, sajidan wa qa'ima ni yeye, yahdharu al-akhira ni yeye. Halafu hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, je, watalingana kuwa sawa wale wanaojua na wasiojua? Lakini kwa bahati yule aliyomleta pale sida alikuwa ni hafidh, na ikampita hivi, ikawa imasabi siku ile. Akamwambia aya ya nyuma yake nini? Akamwambia nyuma kuna maneno kul tamatta bikufrika qalilan innaka min ashabillah, mwambie starehe kwa ukafiri wako kwa muda mdogo tu, wewe ni katika mtu wa motoni. Ikawa imewasika yeye siku ile pale Hajjaji bin Yusuf ana kizunguzungu kwa siku ile, aliacha kabisa kuua, ikawa hakakuulika kitu. Tamatta bikufrika qalilan, starehe kwa ukafiri wako muda mdogo tunakupa. Innaka min ashabin nari, hakika wewe ni katika mtu wa motoni. Kisha ndio inakuja amman huwa qanitun ala al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اكثر في منو كده كويس فايو وليفيكا وقت مفكا وقت ونتفوت ناني ومويمبيه ili aweze kusema naye Hajjaji, labda kamuogopa sahaba wa mtume hivi, wakamwambia ana Anas ibn Malik yuhayu kabila. Anasema Az-Zubair ibn Abi alikuwemo katika watu hao, azaina Anas ibn Malik, tulimwendea Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu, fashakawna ilaihi, tukamsikitikia Anas ibn Malik, ma nalqa, yani mateso tunayopata min al-Hajjaji, kutokana na Hajjaji bin Yusuf. Fakala Anas ibn Malik, akawaambia isbiru, itabidi msubiri, subirini. Ndivyo mambo yatakavyotokezea duniani hivi, itabidi msubiri, vumilieni shida hiyo. siku mbili kabisa moyo umepanga kwa ajili ya vita vya Waislamu kwa Waislamu. Uislamu umekataa kabisa kumuua yoyote ambaye anatamka la ilaha illallah. Akiwa nazo shahada mbili kinywani mwake zile, basi labda iwe kuna jambo la kisheria katika dini, amezini na aliyekuwa yeye kaoa au kuolewa, hapa atauawa. Ameua makusudi, atauawa. Alimradi kuna mambo maalum yanomfanya mtu auawe, lakini nakwambia subirini, mimi siwezi kutoa tamko na kuamsha vita, inabidi mimi nihifadhi damu za Waislamu. Subirini. Kisha akawaongezea maneno Rafiki Malik, akawaambia fa innahu la yati zamanun, kayo ni mkijua haya mlionayo ya Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi madogo sana pengine, kwa sababu hazitokuja kama zogo duniani baada ya kuondoka mtume, illa walladhi ba'dahu sharrun minhu, isipokuwa hiyo zama iliyokuja baada hiyo iliyoondoka itakuwa mbaya zaidi kuliko iliyotangulia. Hatta talqaw rabbakum, na hivi hivi mpaka mtakutana naye Mola wenu, mpaka mtoka duniani, hivi hivi ndio kitakuwa. Usiokakata tamaa hata siku moja kwamba hali itafika wakati itulizane, irejee ile kama alipokuwa mtume na masahaba wake, hazitokuja zama kwa sasa, isipokuwa zilizopita ni bora zaidi kidogo kuliko zijazo. Angalia miaka 10 kiasi nyuma, hivi ilikuwaje duniani? Na halafu fanya hesabu sasa hivi mambo yakoje, namna ya maovu yalikozidi, namna yale maovu yalikochukua mpaka watoto wadogo wadogo. Angalau kidogo zama baada ya miaka 10 kiasi nyuma hivi, angalau watoto walikuwa kiogopa baadhi ya mambo, hawayafanyi, hawayakafiri. Leo hakuna mtoto asiojua unyama, asiojua kuua. Mtoto mdogo atage bale, anajua kumkabaza mtu njiani kwa ajili ya kutaka pesa, anamuulia mbali, wanaitwa komando yoso. Kama atakutana nao mtu hao anatoka duniani mara moja. Watoto wadogo wadogo wanaojua unyama wa kumtoa mtu duniani, wanajua kutumia madawa ya kulevya, wanajua kuvuta bangi, wanajua kila aina ya uharamia. Kiasi miaka 10 nyuma kupita ilikuwa hakuna kitu kama hicho. Basi kata tamaa, hautokuja wakati ila uliopita ni bora zaidi. Kwa hivyo watokuja kuwa hayo kaona hayo. Anas ibn Malik anamwambia huyu bwana aliyekuja kushtaki na wenziwe, anawaambia na hayo siyatoi mimi kichwani kwangu, sami'tu min nabiyikum, nimeyasikia hayo kutoka kwa mtume wenu. Mtume katika mtu waziwazi bwana, khairul quruni, bora ya karne ni ile ambayo ma ana alayhi wa ashabi, ninayoishi mimi na masahaba wangu, thumma alladhina yalunahum, kisha bora ya karne ni ile ambayo inawafikia masahaba, yani matabiina wa mwanzo, thumma alladhina yalunahum, kisha ni ile ambayo ya matabiina wa mara ya pili. Baada ya hapo watakuja wafalme, watakuja viongozi katika dunia, yakuluna ma la yafaluna, wanayasema wasioyafanya, uharamia mwingi, unafiki mwingi, wizi mwingi, roho mbaya, husda. Mtume kabisa waziwazi Anas anawaambia sami'tuhu min nabiyikum, nimeyasikia haya kutoka mkimani kwa mtume wenu. Kila Muislamu atakiwa aombe salama kwa upande wake na kwa upande wa Waislamu wenziwe, aishi kwa salama, asiyaone mabaya zaidi kuliko yale ambayo kayaona, lakini kila atakayeishi ataona mambo makubwa zaidi duniani. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii imesimulia Imam Bukhari. Lugha ya hadithi, katika lugha ya hadithi iliyomo baada aliposema hatta talqaw rabbakum, mpaka mtakapokutana naye Mola wenu, yani yudrikumul mautu, mpaka mauti yatakufikeni, hamtoona jambo jingine isipokuwa wakati unaokuja mbaya zaidi. Huyu Hajjaj huyu anayofanya madogo, watakuja wengine wakafanya makubwa zaidi kuliko Hajjaj bin Yusuf. Na watu duniani wanayaona nini yaliyopo duniani hivi sasa, pana nini katika dunia hivi sasa, watu wao wenyewe, na kadiri ya siku zilizokuja mbele basi zitakuwa mbaya zaidi. Sasa Anas ibn Malik anaambia tabiri, msubiri, subirini na mwenye kusubiri atajuta, na Mwenyezi Mungu daima yuko pamoja na mwenye kusubiri. والخطاب لعامة الناس. na hii khitabu ya hapa ni kwa watu wote. وقد يكون المراد قيام الساعة له وين يقام ذمنيات هفا لكستمام قيامة يعني فالك وثيما حتى خلق ربكم هو وين يقام يدرككم الموت نفد خيقاب لكواتوات أو هو وين ذمنيات كون قيام الساعة. أفاد الحديث إما في ليس حديثه استحباب الصبر فإن كيز الصحاب على تسلمان في كسبير على المحن كتفن بسوق سوق الدنيا والمبادرة na vile vile hadithi inafidisha tena kukimbilia bi'amali saliha kutenda vitendo vyema. Halafu al-ikhbaru ni kutoa habari kwa hadithi hii bi anna ma ya'ti min az-zamani ashaqqu 'ala an-nasi mimma yumdi, ni kwamba ule wakati ujao katika zama itakuwa ni mbaya zaidi kwa watu kuliko zile ambazo zimepita. Na pia hadithi al-isharatu ila intishari fasadi akhir az-zaman, hadithi yatoa ishara kwamba zitatafanyika fisadi za kila namna kila ulimwengu unapokaribia mwisho wake. Kila dunia inapokaribia kumalizika, basi itakuwa intisharu fasadi nyingi zaidi, intisharu fasadi nyingi zaidi. Wamenipa habari baadhi ya vijana wanafunzi wangu walichaguliwa kufanya darasa katika mwezi wa Ramadhani katika msikiti unaitwa msikiti Makuti pale karibu na Kisonduzi. Wakafanya darasa pale mwezi wa Ramadhani, wakapendeza, wakavutia. Hivi sasa wamewataka waendelee tena pale na mambo mbalimbali. Sasa katika maudhui ambazo katika mwezi wa Ramadhani wamezungumza pale, wamezungumzia juu ya habari, watu waliwaomba, jamani zungumzeni habari ya kitendo kibaya cha kusagana wanawake kwa wanawake hapa mtaani, pale haribika mno. Basi wamezungumza katika uwanja mpana sana.